وأؤمن به وأتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کا احسان ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا اتنا بڑا مجمع ایک کپڑے کی چھت کے نیچے جمع کیا. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ ہی کا فضل و احسان ہے. کسی انسان کے بس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ قبائل مختلف، زبانیں مختلف، مزاج مختلف اور ایک چھت کے نیچے جمع کر کے بٹھا دے. گرد و غبار پھانک رہے، شکوہ شکایت کیے بغیر بستر بچھائے بیٹھے ہوئے. یہ اللہ کی نعمت ہے جس پر شکر بھی واجب ہے. جتنے یہاں انسان ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں، اس سے کروڑوں گنا زیادہ یہاں فرشتے ہیں جن کے تانتے آسمان تک لگے ہوئے ہیں. ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن اللہ مجھے، آپ کو اور ایک ایک کے نام کو، اس کے باپ کے نام کو، اس کی نسلوں تک کو جانتا پہچانتا ہے. اور یہ بات حق اور سچ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سب پہ عرش پہ بیٹھا ہوا فخر فرما رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ اس اندھیر جہان میں، اس ظلم کی نگری میں، اس بھٹکی ہوئی انسانیت میں کچھ میرے ماننے والے یوں میرے نام پہ، میرے نام پر، میرے نام پر، میرے نام، دین کے نام پر جمع ہوں. یہ میرے بھائیو اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت بڑے ہی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. ہم سب اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور میرے بھائیو اور دوستو، ہم ایک بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی کوشش میں ہیں. انسان بھول ہی جاتا ہے، انسان میں بھول کا مادہ ہے، اور بعض بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی یادداشت ہی کھو بیٹھتا ہے. ہم آج وہ امت ہیں جو اپنا ماضی بھی بھولے پڑے ہیں، اپنی یادداشت بھی گم کیے پڑے ہیں. بعضے دھکا لگتا ہے دماغ کو، ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، یادداشت کھو جاتی ہے. ہمیں دنیا کی محبت نے دھکا دیا، مال کی محبت نے دھکا دیا، ہم اپنی یادداشت کھو بیٹھے ہیں. ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہماری اصل کیا ہے. ہمیں یاد نہیں ہے ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں. ہم بھول گئے کہ اس امت کا ایک ایک فرد چنا ہوا ہے، چھانٹا ہوا ہے. ہواجتباکم، اللہ تعالیٰ اعلان کرے کہ میں نے تمہیں چھانٹا. کیا مطلب؟ ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحوں کو اللہ نے سامنے دیکھا، آدم سے لے کر آخری مرنے والا انسان، تمام کی روحیں اللہ کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ ٹوکری میں سے سیب چھانٹتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ پاک ہے ہر تشبیہ سے. ایک ہم سیب چھانٹتے ہیں، یہ ڈالا، یہ ڈالا، یہ ڈالا، یہ ڈالا. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو دیکھا، اس میں سے ایک ایک کو اللہ نے الگ کیا. ہاں، یہ اس کو میرے محبوب کا امتی بناؤ، اسے میرے محبوب کا امتی بناؤ، اس کو الگ کرو، اس کو الگ کرو، اس کو الگ کرو، اس کو الگ کرو. ساری آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوا اجتباکم، اللہ نے ہمیں چن کے الگ کر دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے دیا اور قرآن جیسی کتاب دے دی، جس جیسی نہ کوئی کتاب، جس جیسا نہ کوئی نبی، جس جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا۔ تو میرے بھائی، ہم اپنی نسبتوں پہ غور کریں کہ کتنی بڑی نسبتوں والے تھے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ جو دنیا نے چکر دیا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی کمائی کے پیچھے دوڑتے دوڑتے گزر جاتی ہے، یہ بھول ہی گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہو اجتباکم، ارے تم میرے چنے ہوئے ہو۔ تو یہ اللہ کیوں چنا تھا، کس لیے چنا تھا؟ کسی چیز کو چھانٹا جاتا ہے، کوئی کام تو سامنے ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چھانٹا، اللہ یشتبی الیہ من یشاء، کہ ہم جس کو چاہتے ہیں کار نبوت کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں چھانٹا ہو اجتباکم، تم بھی میرے چنے ہوئے ہو، تم دنیا کے لیے نہیں، ان الدنیا خلقت لکم، یہ تو دنیا تمہارے لیے ہے، تم تھوڑا ہی دنیا کے لیے ہو۔ ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، اے میرے بندے جہان تیرے لیے ہے، و خلقتک لاجلی، اور تو میرے لیے ہے، فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له، جو دنیا تیرے لیے بنی ہے اس کے پیچھے پھر کر تو اس سے غافل نہ ہو جا جس کے لیے تو بنایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چھانٹا، اور وہ جو 124,000 انبیاء اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے چلے گئے اور سولیوں پہ چڑھ گئے اور آروں سے چر گئے اور ذبح کر دیے گئے، وہ محنت جس کو لے کر وہ آتے چلے گئے اور قربان ہوتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پوری کی پوری امت کے عرب و عجم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وظیفہ حیات عطا فرما دیا۔ ہم تو سفیر ہیں، ہم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کے فخر محسوس کر رہے، صدر وزیر بن کے فخر سمجھا، ڈاکٹر انجینئر وکیل بن کے فخر سمجھا۔ میرے بھائیو، یہ تو راستے کی گری پڑی چیزیں ہیں، آنی جانی ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے سفیر ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ سنو، یہ معاذ ابن جبل یمن میں کیا اعلان کر رہے ہیں، یا معشر الیمن انا رسول رسول اللہ الیکم، اے یمن والو، میں اللہ کے رسول کا سفیر ہوں تمہارے پاس۔ معاذ ابن جبل کا بول ساری امت پر صادق آتا ہے، اور یہ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھلا کرے، جنہوں نے ہر چیز کو واضح کر کے امت کو زندگی کا کام سمجھایا۔ ان اللہ ابتعثنا، رسم کے دربار میں یہ کلمات ادا کیے گئے، تاریخ نے انہیں اپنے صفحات میں محفوظ کیا، اور قیامت تک آنے والی کلمہ گو امت کے لیے حجت بنا کے باقی رکھا، کہ تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیوں آئے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم ساری دنیا کے انسانوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنانا چاہتے ہیں، من جور الادیان الى عدل الاسلام، ہم ساری دنیا کو ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل میں لانا چاہتے ہیں، من ضیق الدنیا الى ساعتها، دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعتوں پر لانا چاہتے ہیں، فارسلنا بدینه الى خلقه، اللہ نے ہمیں اپنا دین دیا اور ہمیں حکم دیا کہ جاؤ میرے پیغام کو پوری دنیا کے انسانوں میں جا کے عام کر دو۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، زمانہ ہوا، محنت کا دور ٹوٹا اور نسیان نے آ کر ڈیرے ڈالے، بھلا ہی دیا وہ مدینے کی زندگی۔ قرآن کے اوراق، تاریخ کے صفحات، سیرت کی کتابیں کیسے پکار پکار کے اس امت کو بتا رہی ہیں کہ یہ کمانے کے لیے نہیں آئے، مال تو ان کے پیچھے دوڑتا ہے، یہ حکومتوں کے لیے نہیں آئے، حکومت تو ان کے ٹھوکروں میں ہوتی ہے، اور یہ گھر بنانے نہیں آئے، گھر تو ان کے جنت میں ہیں، یہ تو گزرگاہ ہے، عابر السبیل کانک غریب او عابر السبیل، یہ مسافر خانہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، رہنے نہیں آئے، جانے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد ہمیں ایک وظیفہ دیا کہ یہ دنیا مجھے نہیں جانتی، جاؤ انہیں بتاؤ کہ ان لکم ربن، تمہارا ایک رب ہے، انہیں بتاؤ تمہاری ایک کتاب ہے، انہیں بتاؤ تمہارا ایک رسول ہے، ان کے ساتھ جڑو گے، انہیں بتاؤ تمہاری ایک آخرت ہے، اس آخرت کی طرف کو چلو گے تو منزل تک پہنچو گے، اگر اس کی طرف نہ چلے تو بھٹک جاؤ گے، جہنم کی وادیوں میں گر جاؤ گے۔ ہمارا ہر کلمہ گو میرے بھائیو وہ ان پڑھ ہے، وہ پڑھا ہوا ہے، وہ عالم ہے، وہ امی ہے، وہ مالدار ہے، وہ فقیر ہے، ہر بچہ جو اس امت میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے اندر فطرت اسلام کو لے کے پیدا ہوتا ہے، فطرت دعوت کو لے کے پیدا ہوتا ہے، فطرت تبلیغ کو لے کے پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے، پیدا ہوتے ہی ہم اپنے بچے کو دعوت والا بناتے ہیں اور اس کو مبلغ بناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو وہ استعداد بخشی ہے کہ جیسے نبی ہدایت کا ذریعہ بنے، یہ بھی ہدایت کا ایک فرد سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میرے بھائیو، جب ہم اس کو بھولے تو دین بھی گیا، پھر اپنی زندگیوں سے بھی گیا، پھر اپنا آپ بھی بھول بیٹھے، پھر رب کو بھی بھلا دیا، اس کے محبوب کو بھی بھلا دیا، ساری نسبتیں بھلا دیں۔ میرے بھائیو، آج میدان خالی ہے، ساری دنیا مخلوق کی طرف بھاگ رہی ہے، ہم اپنا پرانا سبق دوہرا کر لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف جو کل جہان کا بادشاہ ہے۔ اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے ملک کو زوال نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے ملک پر کوئی آتا نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس سے کوئی ٹکراتا نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی وزیر نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے خزانوں کی حد نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جو اپنی ذات میں ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، شکل سے بھی پاک ہے، جہت سے بھی پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے، رخ سے بھی پاک ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهًا وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهًا، زمینوں کا بھی بادشاہ اللہ، آسمانوں کا بھی بادشاہ اللہ، يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَات، ہواؤں کا بادشاہ اللہ، هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، سمندروں کا بادشاہ اللہ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، دریاؤں کا بادشاہ اللہ، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، درختوں کا خالق اور مالک اللہ، وما تخرج من ثمرات من اکمامها، ان سے نکلنے والے پھل پھول اور غلوں کا مالک اللہ، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کی چھت کا مالک اللہ، خلق سبع سماوات طباقا، ساتوں آسمان اوپر نیچے بنانے والا اللہ، يتنزل الامر بینہن، پھر ان کے اندر اپنی حکومت کو قائم کرنے والا اللہ، للہ الامر، اسی کی حکومت ہے، کب سے ہے، من قبل، کوئی ابتدا نہیں، کب تک ہے، من بعد، کوئی انتہا نہیں، نہ اپنی ذات میں ابتدا ہے اور انتہا ہے، نہ اس کے ملک کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، ساری کائنات اس کی تسبیح پڑھ رہی، لہو ملک السماوات والارض، سارے جہانوں کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، وہو الاول، وہ اول ہے، والآخر وہ آخر ہے، والظاہر وہ ظاہر ہے، والباطن وہ باطن ہے، وہو بکل شیء علیم۔ اللہ کا رسول فرما رہا، انت الاول فلیس قبلک شیء، تو ہی تو ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، انت الاخر فلیس بعدک شیء، تو ہی تو ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، انت الظاہر، تو سب سے بلند ہے، لیس فوقک شیء، تیرے اوپر کچھ نہیں، انت الباطن، تو اندر میں اتر کے تو ایسا چھپا ہوا ہے، لیس دونک شیء، تجھ سے چھپا ہوا کوئی نہیں، الملک تو وہ بادشاہ ہے، لا شریک لک جس کا کوئی شریک نہیں، الفرد تو وہ اکیلا ہے، لا ند لک جس کا کوئی مثل نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں. حل خود اللہ کہتا ہے حل تعلم له سمیا، میرے بندو تمہارا رب تو نہیں جانتا کہ اس کا کوئی ہمسر ہے، تم بتا دو اگر تمہیں کوئی پتا ہو کہ یہ تیری ٹکر کا ہے، تمہارے علم میں ہے تو تم بتا دو، نہ کوئی زمین میں اس کا مقابل، نہ آسمان میں اس کا مقابل، نہ خلا میں اس کا کوئی مقابل، نہ شرق و غرب میں اس کا کوئی مقابل، نہ شمال و جنوب میں اس کا کوئی مقابل. وہ خالق ہے مخلوق نہیں، وہ جابر ہے مجبور نہیں، وہ مالک ہے مملوک نہیں، وہ قاہر ہے مقہور نہیں، وہ حافظ ہے محفوظ نہیں، وہ ناصر ہے منصور نہیں. زمین اس کی مٹھی میں، آسمان اس کی مٹھی میں، عرش فرش اس کے قبضہ قدرت میں. بادشاہ آتے ہیں اور مرتے ہیں، وہ موت سے پاک ہے. بادشاہیاں بنتی ہیں بگڑتی ہیں، وہ بگاڑ سے پاک ہے. خاندان آتے ہیں زوال پذیر ہو کر مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں، وہ زوال سے پاک ہے. واثق باللہ کو موت نے جھٹکا دیا، بڑا جابر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ ذات جس کے ملک کو زوال نہیں، اس پہ رحم کر دے جس کا ملک زائل ہو گیا. میرے بھائیو یہ ہمارا نغمہ ہے، ہم یہ لوگوں کو سنانے کے لیے دنیا میں آئے کہ اے لوگوں تمہارے کام کہیں سے نہیں بنتے، اللہ بنانے والا کچھ نہ تھا سب کچھ بنایا، یہ کچھ نہ تھا سب کچھ بنایا، یہ اس کی صفت مبدع ہے، اور کوئی جان نہ تھی اس نے جان ڈالی، یہ اس کی صفت باری ہے، اور کوئی نمونہ نہ تھا بغیر نمونے کے سب کچھ بنایا، یہ اس کی صفت بدیع ہے، پھر سب کچھ مٹا دیتا ہے پھر بناتا ہے، یہ اس کی صفت معید ہے. انبت فی الارض نباتا، وہ جس نے زمین میں گاڑ دیا، زمین سے نکالا پھر اس میں ڈالا پھر اس سے نکالا. کافر بولا، عقل والا بولا، ائنا لمردودون فی الحافرہ، کبھی مر کے بھی کوئی اٹھا؟ تو جواب آیا، فانما ہی زجرۃ واحدہ، انتظار کرو ایک ڈانٹ آنے والی ہے. نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اور صیحۃ واحدہ، اور رجفۃ واحدہ، اور دکتا دکتا واحدہ، اور زجرت واحدہ، اور کائنات زیر و زبر کر دی. یہ جبریل بھی مرا پڑا ہے، یہ میکائیل بھی مرا پڑا ہے، یہ اسرافیل بھی مرا پڑا ہے، یہ عرش کے فرشتے مرے پڑے ہیں. آج ساری کائنات کو موت کا عفریت نگل گیا، یہاں تک کہ اسرائیل کو بھی موت نگل گئی، اور سوپر عرشوں پہ اللہ موت سے پاک، زوال سے پاک، زوف سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، کھانے سے پاک، بڑھاپے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، زوال سے پاک، شریک سے پاک، وزیر سے پاک، مشیر سے پاک، ساتھی سے پاک، دشمن سے پاک ذات اپنی ذات میں حی قیوم، لم یزل حی قیوما، المحیی الممیت، المبد الممید، الحی القیوم، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، سب کو موت دے دلا کے پھر اپنی طاقت سے بولا، من کان لی شریکا فلیاتے، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے، کوئی ہو تو اللہ کے سامنے آئے. یہ ساری دنیا کو بتانا، بھائیو اتنا عظیم الشان ہمیں کام ملا، اور ہم چھولے بیچنے پہ ہی خوش ہو گئے، اور دوائیں بیچنے پہ ہی خوش ہو گئے، ریڑی لگانے پہ خوش ہو گئے، چھوٹے سے تخت پر بیٹھے اپنے آپ کو بڑا سمجھے. یہ کیا تخت ہیں، ذرا ادھر تو دیکھو، یہ اللہ کا دربار ہے، یہ عرش کی چھت ہے، یہ جنت کا فرش ہے، یہ نبیوں کا پڑوس ہے، اور یہ اللہ اپنا چہرہ سے پردہ ہٹاتا ہے اور اپنا دیدار کراتا ہے، پھر خطاب فرماتا ہے، کیا حال ہے میرے بندے، میرے بندے راضی تو ہو، حل رضیتا، یہ شان اونچی کہ یہ شان. ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے، جس زندگی کو موت کھائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جن خوشیوں کو غم نگل جائے وہ بھی کوئی غم ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جس صحت کے پیچھے بیماریاں ہوں وہ بھی کوئی صحت ہے، جس محبت کے پیچھے نفرتیں ہوں وہ بھی کوئی محبتیں ہیں، اور جن گھروں نے اجڑ جانا ہو، جہاں مٹی کے ڈھیر بن جانے ہوں، جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہوں، کل بیت وان طالت سلامتها یوما ستدرکهن نکباء والحبب، بڑے بڑے محل ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، مینڈکوں کا گھر ہے، چوہوں کا گھر ہے، مکڑیوں کا راج ہے، اور اس پہ راج کرنے والوں کو آج کیڑے بھی کھا گئے، وہ کیڑوں کو اگلے کیڑے کھا گئے، اور وہ کیڑے بھی مر کے مٹی ہو گئے، ان کی قبریں اکھیڑ دی گئیں، دنیا کا فاتح اعظم چنگیز خان ہے، کوئی اس کی قبر تو بتا دے، فاتح اعظم چنگیز خان کی آج قبر نہیں ہے، دنیا ہماری محنت کا میدان نہیں، ہم تو اللہ کا گیت گاتے ہیں، میرے بھائیو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے یہ سارا مجمع آج توبہ کرے، ایک تو اللہ کو نافرمانیوں سے ناراض کیا، ایک جس کام کو بھیجا تھا اس کام کو چھوڑ کے ناراض کیا، یہ تو وہ کریم ہے، اس کی رحمت اس کے غصے سے آگے، اس کا فضل، اس کا کرم اس کی پکڑ سے آگے، اس کا درگزر اس کے انتقام سے آگے، عرش پر کچھ نہیں سوائے اللہ کے، پر اس نے ایک تختی پہ خود لکھوایا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے، یا داوود بشر المذنبین، اے داوود جاؤ اور میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا دو، داؤد علیہ السلام حیرانی، یا اللہ تیرے نافرمانوں کو کیا خوشخبری سناؤں، کہ انہیں بتاؤ لا یتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، تمہارا رب بڑے سے بڑا گناہ معاف کرتے ہوئے نہیں گھبراتا، بس ادھر تم توبہ کرتے ہو اور ادھر وہ معاف کر دیتا ہے، ایک ماں کو منانا ہو تو دانتوں پسینے آتے ہیں، باپ کو منانا ہو تو کیا کیا پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی سے مدد لیتا ہے، نہ مال کا محتاج، نہ ہمارا محتاج، نہ عرش کا محتاج، نہ آسمانوں کا محتاج، نہ پانی کا محتاج، نہ ہواؤں کا محتاج، نہ ستاروں کا محتاج، نہ چاند تاروں کا اور سورج کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج، نہ جبریل و میکائیل کا محتاج، نہ مکان کا محتاج، نہ زمان کا محتاج، نہ جنت کا محتاج، نہ دوزخ کا محتاج، جو ہے ہی غنی اور متکبر، کوئی ایسا متکبر دکھائے گا کہ جس کو ایک بول بولو اے اللہ معاف کر دے اور فوراً کہے جاؤ میں نے معاف کر دیا، یہ میرے بھائیو ہم تو توحید بیچنے آئے تھے، ہم دوائیں بیچنے بیٹھ گئے، ہم توحید بیچنے آئے تھے، ہم غلے بیچنے بیٹھ گئے، ہم توحید بیچنے آئے تھے، ہم کپڑا بیچنے بیٹھ گئے، جس کشتی کا نہ خدا ہی چھلانگ مار جائے تو اس کشتی کے مسافروں کا کیا حال ہوگا، آج ساری انسانیت اس کشتی کی طرح ہے جس کا ملاح بھی چھوڑ کے بھاگ گیا اور بیچ منجدھار میں وہ چکر کھا رہی ہے، یہ تو امت راہبر کا کام کرنے والی تھی، یہ امت راستہ دکھانے والی تھی، ساری کائنات کو اللہ کا پیغام سناتے تھے، اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے مرتے تھے، اللہ کے لیے گھروں کو چھوڑتے تھے، اللہ کے لیے روتے تھے، راتیں آباد اس کی یاد سے، دن آباد اس کے دین کی محنت سے، اور پھرتے پھرتے ذرا تاریخ کے صفحات کھنگال کے تو دیکھو، اس زمین کے زبان ہوتی، ان درختوں کی، ان فضاؤں کی، ان ہواؤں کی، ان پہاڑوں کی اگر زبان ہوتی تو یہ بتاتے کہ ہم گواہ ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے پاپڑ بیل تک کر آنے والی انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا، ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ میرے بچے چھوٹے تھے، میری بیوی جوان تھی، اور میں معذور تھا، اور میں بوڑھا تھا، اور میں گھر میں اکیلا تھا، ایک ایک عذر وہ توڑتے چلے گئے اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچاتے چلے گئے، ایک ایک چیز کو قربان کرتے چلے گئے اور اللہ کے رسول کی زندگی کو دنیا میں پھیلاتے چلے گئے، میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، دوسرا کام یہ تھا کہ ہم ان کی دعوت دیتے کہ یہ ہمارا رسول ہے، ہم اس کے سفیر بن کے آئے ہیں، ہم اس کے نمائندے بن کے آئے ہیں، ہمارے پیچھے اللہ ہے، اور ہمارے پیچھے اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کی طاقت ہے، یہ ہمارا رسول ہے، اس کے پیچھے چلو، اس کی رحمت دیکھو، اس کی نبوت دیکھو. للعالمین نذیرا، سارے عالم کے نبی، رحمت للعالمین، سارے عالمین کے لیے رحمت. بعثت للاسود والاحمر، کالے اور گورے کے نبی، اولین اور آخرین کے نبی، نبی الانبیاء، بلکہ نبیوں کا بھی نبی بنا کے بھیجا، سارے عرب کے نبی، سارے عجم کے نبی، کالے اور گورے کے نبی، پتھر بھی کہتے تھے، پتھر پتھر، السلام علیک یا رسول اللہ. آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تو پتھر کہتا السلام علیک یا رسول اللہ، آپ درخت کے پاس سے گزرتے، درخت کہتا السلام علیک یا رسول اللہ. جانور آپ کے پاس آ کے پناہ پکڑتے اور آپ سے فریادی ہوتے، میری جان بچائیں، میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے. ہرنی آپ کو پکار رہی، اونٹ آپ کو پکار رہے، اور یہ بے جان کھجور کے درخت کا تنا جس سے آپ جدا ہوئے ممبر پر خطبہ دینے کے لیے، تو کھجور کا بے جان تنا بے قرار ہو کر رویا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو ان کی ہچکیاں لگتی کہ لوگوں، جس ذات کی جدائی پر ایک بے جان درخت رویا، آج اس کی جدائی پر اس کی امت نہ روئے تو یہ انسان ہیں یا اس خشک درخت سے بھی زیادہ خشک لکڑیاں ہیں، یہ انسان ہے کہ پتھر ہیں، کہ جس کی جدائی چند فٹ کی جدائی پر اس کا رونا ایسا تھا، حن حنین العشار، ایسے رویا جیسے 10 ماہ کی گابھن اونٹنی چیختی اور چلاتی ہے. آپ واپس مڑے، اس کو دیکھا اور وہ رو رہا اور بلک رہا، اور اس کی آواز، آپ نے اس کو گلے لگایا اور فرمایا ایک سودا کرو، میں تو اس سے جدا ہوتا ہوں اور اس کے بدلے میں ضمانت دیتا ہوں کہ تو جنت کا درخت بنے گا اور جنتی تیرے میوے کھائیں گے. اس پر جا کر اس کا رونا بند ہوا اور آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم احتضن، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنایا، اگر میں اسے گلے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک میرے فراق پہ روتا چلا جاتا. سارے عالم پر نبوت قائم کر دی، ہمارے لیے کوئی رہبر اور ہادی نہیں، کسی شخصیت سے اثر لینے کی اجازت نہیں، یہ ایک شخصیت ہے، اس کے پیچھے چلو. یہ وہ ہے جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی خبریں بتاتا ہے، مصلے پہ کھڑے ہو کر جنت کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، مدینے میں کھڑے ہو کر دوزخ کو دیکھتا ہے، مدینے میں کھڑے ہو کر جنت کو دیکھتا ہے، چلتے ہوئے آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے. جس کا دیکھنا ایسا کامل ہو، جس کی نبوت ایسی کامل ہو کہ نبی بھی اس کے پیچھے کھڑے کر دیے گئے، جس کی پرواز اتنی بلند ہو کہ پہلا آسمان بھی پیچھے رہ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گئی، اور سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر سفر، اور عرش بھی پیچھے رہ گیا، اور اس کے بھی آگے سفر، اور سارے پردے ہٹا دیے، اور اللہ نے اپنا قرب نصیب فرمایا، اور اللہ کی طرف سے جسے سلام پیش کیا جا رہا ہو، السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، جس کی پاکیزگی قرآن بیان کرے، ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، جس کو تسلیاں دینے کے لیے قرآن اترے، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، قسم ہے دن کی رات کی، میں نے تجھے نہیں چھوڑا، میں تجھ پہ ناراض نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تور پر بلایا تورات دینے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوڑ کے کیوں آئے؟ کہا اجلت الیک رب لترضا، اے اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا ولسوف یعطیک ربک فترضا، اے میرے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. اور آپ نے فرمایا میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے. اتنا بڑا رسول دیا، ہم اس کی طرف بلانے والے ہیں، ہم اس کے داعی ہیں، کہ لوگوں اس کے پیچھے چلو، اس سے زیادہ کوئی کریم نہیں دکھا سکتا، کوئی دکھائے تو صحیح. عرفات کی دھوپ میں اونٹنی پر بیٹھ کر 5 گھنٹے ہاتھ اٹھا کے امت کے لیے دعا کی ہو، کوئی اپنے لیے آج 5 گھنٹے دعا نہیں کرتا، آنے والی نسلوں کے لیے 5 گھنٹے مسلسل دعا کی ہے، رو رو کر کی ہے. اور یہ کیا دعا ہے؟ آپ مدینے میں رات کو رو رہے، اے میرے مولا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور الرحیم، جو میری مانے وہ تو میرا ہے، جو میری نہ مانے تیری مرضی، تو مہربان ہے، معاف کر دے، عذاب دے دے. یا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اے اللہ تیرے بندے ہیں, عذاب دے تیری مرضی, معاف کر تیری مرضی. اے میرے اللہ, نہ میں عیسیٰ کی کہوں نہ میں ابراہیم کی کہوں, بلکہ میں تو یوں کہوں, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی. کیا مطلب؟ میری امت کو معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, نہیں کرنا پھر بھی کر دے. اور یہ کہہ کر جو رونا شروع ہوا اور زارو قطار داڑھی تر جبرائیل کو اللہ نے دوڑایا, بھاگو. جبرائیل علیہ السلام آئے, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے میری امت کا غم کھا رہا ہے. جبریل واپس گئے, پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنردی کا فی امتک, اے میرے محبوب غم نہ کر, میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا. میرے بھائیو, کسی کے پیچھے چل کے منزل نہیں مل سکتی. یہ وہ ذات ہے جس کے وجود کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. یہ وہ ذات ہے جس کی شہر کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں, وہذا البلد الامین. یہ وہ ذات ہے جس کی نبوت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں کھائیں, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ وہ ذات ہے جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ وہ ذات ہے جس کے اخلاق پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں, کہ نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاق پہ قسم, نبوت پہ قسم, شعر کی قسم, جان کی قسم, قرآن کی قسم, جو قرآن آپ پہ اتارا اس کی قسمیں اٹھائیں. والقرآن المجید قاف والقرآن المجید یاسین والقرآن الحکیم. اور نبیوں کو سریانی میں کتاب, عبرانی میں کتاب, اپنے محبوب کو جو کتاب دی تو جس زبان میں اللہ خود بولتا ہے اس زبان میں اللہ نے اپنے محبوب کو کتاب عطا فرمائی, اس کو مکمل فرمایا, وہ کتاب عطا فرمائی کہ جس جیسی دنیا میں نہ کتاب آ سکتی ہے نہ آئے گی. اوتیت المثانیہ مکانت تورات. آپ نے فرمایا اللہ نے تورات کے بدلے میں مجھے سورۃ فاتحہ دے دی, والمائدہ مکان الانجیل. اللہ تعالیٰ نے انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ دے دی, والحوامیم مکان الزبور. زبور کے بدلے میں حامیم کی صورتیں دے دی. فضلت بالمفصلات, باقی قرآن کے ذریعے سے عزت بخشی. واوتیت خواتیم سورۃ البقرہ, مجھے سورہ بقرہ کا آخر ملا. وکانت من کنوز العرش, وہ اللہ کے غیبی خزانوں میں تھا, عرش کے خزانوں میں تھا. خصصت بها دون الانبیاء, جو صرف مجھے ملا, اللہ تعالیٰ نے اور کسی کو نہیں دیا. کوئی امت اپنی کتاب کی حافظ نہ تھی, اس امت کا 7 سالہ بھی حافظ, 8 سالہ بھی حافظ, 70 سال کا بھی حافظ, 50 سال کا بھی حافظ, اور ایک ایک حرف پر کچھ سینے میں اتارنے پر. آج دیکھو تو صحیح حافظ جی کا کیا مقام ہے, صاحب القرآن کہاں ہیں, حافظ جی کہاں ہیں. یہاں تو حافظوں کو کوئی نہیں پوچھتا, آج قیامت کی پوچھ دیکھو, اے حافظ صاحب ادھر آئیے. جی اقرا, پڑھ آج میری کتاب. ورتک, چڑھ جنت کے درجے. ورتل, ذرا خوبصورت پڑھنا. کما کنت ترتل فی الدنیا, جیسے تو دنیا میں خوبصورت پڑھتا تھا. فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها, جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہیں میری جنت ختم ہوگی, وہ تیرا آخری مقام ہوگا. ان فی الجنۃ نہرا اسمہ ریان, جنت میں ایک نہر جس کا نام ریان. علیہ مدینۃ من مرجان, جس میں مرجان کا شہر. لہو 70,000 باب, 70,000 دروازے. من ذہب و فضہ, سونے اور چاندی کے. لحامل القرآن, جو حافظ قرآن کو دیے جائیں گے. ہمیں اذان ملی, ہم سفیر جو ہوئے, سفیر جو ہوئے, ہمیں اذان ملی, بلاؤ اللہ کی طرف 5 وقت. تو آپ نے کہا اطول اعناقن یوم القیامہ, سفیر اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہوگا. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کپڑے پہنیں گے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنیں گے, پھر باقی نبی کپڑے پہنیں گے, اور پھر چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ اذان دینے والوں کو کپڑے پہنائے گا. ہاں آج بادشاہوں کو کوئی نہیں پوچھے گا, یہ اذان دینے والے جو آپ کی مسجدوں میں دھکے کھاتے ہیں اور آپ کی نظروں میں گرے پڑے لوگ ہیں, آج ان کی شان دیکھو. یہ مسجدوں میں نمازیں پڑھانے والے جو آپ کی نظر میں بیکار لوگ ہیں, یہ آج ذرا سنو تو صحیح کیا اعلان ہو رہا ہے. این الائمہ، کہاں ہیں ائمہ مساجد؟ این الفقہا، کہاں ہیں علماء؟ کہاں ہیں قرآن کے علم والے؟ این المؤذنون، کہاں ہیں اذانیں دینے والے؟ باہر آ جاؤ، یہ گرے پڑے دنیا کی نظروں میں، جنہیں کوئی دیکھتا نہیں، جنہیں کوئی ہاتھ نہیں ملاتا، جن کے لیے دروازے نہیں کھلتے، جن کے لیے مرحبا کی آوازیں نہیں ہیں، جن کو کوئی خوش آمدید نہیں کہتا. آج اللہ کا استقبال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آ جاؤ، باہر آ جاؤ، یہ سارا مجمع باہر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ممبر بچھاؤ، قائن کو ممبروں پہ بٹھاؤ، قائن کا اکرام کرو اور میں لوگوں کا حساب لے لوں. قرآن کیسا دے دیا، کیسی کتاب دے دی، کیسی کتاب دے دی، سینے میں بھی اتار دی، یاد بھی کروا دی، دستور حیات بھی بنا دیا. ہدن و شفا، شفا کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ سورت فاتحہ پڑھ کے پھونک مارو تو شفا ہو گئی، ہر مسئلے کی شفا. معیشت بیمار ہے، قرآن شفا. معاشرت بیمار ہے، قرآن شفا. حکومت بیمار ہے، قرآن شفا. ماحول بیمار ہے، قرآن شفا. جسم بیمار ہے، قرآن شفا. روح بیمار ہے، قرآن شفا. تجارت بیمار ہے، قرآن شفا ہے. زراعت بیمار ہے، قرآن شفا ہے. کائے زندگی کے ہر ہر شعبے کے لیے قرآن شفا بھی ہے، قرآن ہدا بھی ہے، یہ ہد راہبر بھی ہے، یہ شافی بھی ہے، یہ کافی بھی ہے. یہ تو ہماری دعوت کے میدان ہیں. ہم قرآن کے دائی ہیں، ہم رسالت کے دائی ہیں، ہم توحید کے دائی ہیں. یہ باقی چیزیں تو پیچھے پڑتی ہیں، پیچھے بھاگتی ہیں. ایک مدائن شہر کا مال غنیمت جب حضرت عمر کے دربار میں پہنچا اور اس کو گنا گیا تو 30 خرب دینار تھا، 30 خرب دینار. اور ایسے 50 شہر فتح ہوئے اور وہ مدینے میں ڈھیر کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حکومتوں کو توڑ کر قدموں میں ڈال دیا کہ یہ منصبے اپنے منصب دعوت پر تھے، اپنے منصب دعوت پر تھے. تو میرے بھائیو، یہ ہم نہیں کر رہے، آج یہ نہیں کر رہے. اللہ کے لیے پھرنے کا رواج نہیں. چلا دینا بھی کوئی تبلیغ ہے، 4 مہینے دینا بھی کوئی تبلیغ ہے. چلے 4 مہینے پر تو ریڑی کا کاروبار نہیں ہوتا، چلے 4 مہینے پر کائنات کے ہدایت کے فیصلے کہاں سے ہوں؟ یہ تو جیسے وہ پس گئے اور فنا ہو گئے اور بھوکے پیاسے نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کی، قحط کا زمانہ، سب کو تھوڑا تھوڑا توشہ خود دیا، خود دیا. حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو دینا بھول گئے. انہوں نے آ کے کہا نہیں کہ مجھے تو دیا نہیں، مجھے بھی تو دیں، چپ کر کے چل پڑے. جب جرف پار کر گئے تو کہنے گئے، میرے مولا، تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، تو جانتا ہے نہ میرے پاس کھانا ہے نہ دانا، اب میرا تو ہی کام کرے گا، میری بھوک کا تو سامان بن. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہی میرا کھانا ہے، یہی میرا توشہ ہے، یہی میرا زاد راہ ہے. یہ کہتے جا رہے اور چلتے جا رہے، کہتے جا رہے اور چلتے جا رہے. جس کے لیے کیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ حدیر کیا کہہ رہا ہے. عرشوں پر حرکت ہوئی، جبریل بھاگے آئے، یا رسول اللہ، وہ حدیر تو اللہ کو پکار رہا ہے، وہ اس کی پکار نے تو عرشوں کو ہلا دیا ہے، اس کو آپ نے توشہ نہیں دیا. آدمی پیچھے دوڑائیں تو آپ نے فوراً ایک آدمی بھگایا، کہا بھاگو اور اس کو دو، معذرت بھی کرو، سنو کیا کہتا ہے، سننا کیا کہتا ہے، پھر مجھے بتانا کیا کہتا ہے. یہ بے پیچھے اونٹنی کو دوڑایا، ان کو جا کے ملے، کہا بھائی اللہ کے رسول کی طرف سے بھول گئے تھے، اب آپ کو پیش کیا ہے. اس نے توشے کو لیا، یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، الحمدللہ الذی ذکرنی من فوق عرشہ ومن فوق سبع سماوات. اے میرے مولا، تیرے قربان جاؤں، تو نے مجھے عرش پہ یاد رکھا، تو نے مجھے عرشوں پہ یاد رکھا. رحم ضعفی وجوعی، تو نے میری بھوک پر رحم کھایا، تو نے میرے ضعف پہ رحم کھایا. اللہم کما لم تنسا حدیر فجل حدیر اللہ ینساک. اے میرے مولا، جیسے تو حدیر کو نہیں بھولا، حدیر کو بھی توفیق دے کہ تمہیں کبھی نہ بھولے. یوں تبلیغ چلی ہے، یوں یہ جہاد کا جھنڈا اٹھا ہے. جان پہ گزر گئی، مال پہ گزر گئی، گھر چھٹ گئے، آروں سے چر گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، بوٹی بوٹی ہو گئی، تب جا کے اللہ کا کلمہ دنیا میں گونجا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، اور روم کے جو قدم اکھڑے اور مسلمان پیچھے آگے بڑھے تو ہشام ابن عاص ان کے بڑے بھائی بڑے صحابہ میں وہ شہیدوں کے راستے میں گر پڑے، گھاٹی گزرنے کا راستہ جہاں تھا وہاں ان کی لاش گر پڑی، تو سب کے قدم رک گئے، قدم رک گئے کہ ہشام بن عاص صحابی بھی بڑے امیر کے بھائی۔ تو حضرت عمر بن عاص نے فرمایا، ارے میرے بھائی کی لاش تمہیں آگے بڑھنے سے نہ روک دے، یہ اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، اور خود اس کی لاش پر اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا اور پیچھے سب کو دوڑا دیا، میرے پیچھے آؤ، میرے بھائی کو مت دیکھو، اس وقت اللہ کے دین کو دیکھو۔ جب اس مہم سے فارغ ہوئے پھر لوٹ کے آئے اور ایک ایک بوٹی اپنے بھائی کی اٹھاتے تھے اور بوری میں ڈالتے تھے۔ یہ اسلام یہاں ایسے نہیں آ گیا، ذرا تاریخ اٹھاؤ، بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑانا کوئی آسان کام ہے؟ اور چلا دے دیا، ہم مبلغ ہو گئے، سال کے چار مہینے ہم ہیں اسی کام کے لیے، آئے اسی کے لیے ہیں، کوئی اور نبی آتا ہو تو ہم گھروں میں بیٹھ جائیں، نبی بھی کوئی نہیں، ہم بھی نہ کریں تو کس سے جا کر گلا کریں پھر؟